بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. طيب، تكيندلينا رسالة يتو كتك علم يتكادي رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. Baada ya kutaja katika darasa iliyotangulia mambo ya sunna ambayo yanamlazimu mtu kudumu nayo na kuyaamini, na kwamba katika mambo hayo ikiwa utaliacha moja tu, khaslatan ay amran wahidan, utaliacha jambo moja tu ikawa hujalikubali jambo hilo na hujaliamini, basi huwezi ukawa ni katika watu wa sunna. Akataja miongoni mwa hayo ni al-imanu bil qadar, ni kuamini qadar. Akaelezea hapo kama tulivyosoma. Sasa leo anaendeleza hayo hayo katika mambo ambayo ni muhimu kulazimiana nayo katika sunna. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، أي ولم يبلغه عقله. أنا سمع رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث، نيولي أمباي هجي جوا تفسير حديثي. ومن لم يعرف، يولي أمباي هجيجوا تفسير الحديث، تفسير الحديث، ويبلغه عقله، أي ولم يبلغه عقله. هذا الفعل مجزوم كما لفجزميشوا الفعل الذي قبله لم يعرف، وين معطوف يقول ويبلغه عقله نا هيكو يفكي حديثه أكلي ياكي أي لم يفهمه هاجة يفهمه. سكليزك مكين من نهاية عظيم يا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن لم يعرف يولي أنباي هكويجوا تفسير الحديث، تفسير حديث، أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ميونغوني محدث زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. نهاسا هاسا هذه أحاديث أمبازو جنوسيانا نمامو يأتكاد كما كوا من قدر kuamini ru'yatullah, kuonekana Allah akhira, na mfano wa hadithi kama hizo eh? Sasa yule ambaye hakuijua tafsiri ya hadithi, wayablughuhu aqluhu, na haikuifikia hadithi hiyo akili yake, bimaana lam yafhamhu, hakuifahamu, yaqulu rahimahullah faqad kufiya dhalik, kwa hakika ametoshwa na hilo. Faqad kufiya dhalik, kwa hakika ametoshwa na hilo. Ay kafahu an dhalika salaf, wamemtosha na hilo salafu salih. Muda wa kuwa hadithi imethibiti, thabitun, ni hadithi imethibiti, imma thubutu ya at-tawatur au kwa njia ya ahad, lakinahu hadithun thabit, ikawa hujaielewa hadithi ile, akili yako haijaifahamu hadithi hiyo, lakini hadithi imethibiti, basi wajibu wako ni kuikubali hadithi hiyo, kwa sababu unatoshwa wewe na salafu salih ambao walielewa hadithi hiyo na wakaitekeleza. Hilo lila kutosha wewe kwamba hiyo hadithi ni haq. Wanasema faqad kufiya dhalika, kwa hakika ametoshwa na hilo. Bali wa uhkima lahu, na pamehukumiwa kwake yeye, ai bibulughi alhujjati alayhi, kwa kufika hujja ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Wengine wanasema bibulughi hujjati llahi alayhi, kwa kufika hoja ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Itakutosha tu kuamini kama walivyoamini salaf, hata kama wewe hujaelewa bado, kwa maana kuna mambo kila unavyozidi kusoma ndivyo atakavyokubainikia zile tafasili zake, vile vigawanyo vyake na uchambuzi wake. Inawezekana mwanzo wa ilmu kuna mambo yakajifunga kwako, ukasomewa aya pamoja kwamba ikaelezewa, ikawa hujaelewa bado vizuri, ukasomewa hadithi katika mambo ya itikadi, hadithi thabit, lakini ikawa bado jambo halijadhihiri kwako na kung'aa. Unapopitiwa na hali kama hizo katika nusus, katika dalili za Qur'ani na Sunna, wajibu wako nini? Wajibu wako ni kuamini hata kama bado hujaelewa, kwa sababu haya ni mambo yaliyothibiti. Uelewa unakuja pole pole, kila unavyozidi ilmu ndivyo utavyozidi kuelewa masaili. Hili ni jambo la kimaumbile kabisa, na tulabu ilm, wenye kufuatilia mambo ya ilmu, wanafahamu hili. Kuna masala inawezekana yakajifunga kwako wakati fulani, umeyasoma lakini hayajang'aa bado, lakini kile unavyoendelea kusoma yanazidi kuwa wazi, hatimaye baadaye unakuja unayaelewa vizuri, na wewe unakuwa mwalimu katika mambo hayo. Kwa hiyo anasema faqad kufiya dhalika, kwa hakika ametoshwa na hilo. Wa uhkima lahu, na pamehukumiwa kwake yeye, ai bibulughi hujjati llahi alayhi, kwa kufika hoja ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Na kuna wengine katika shurah wanasema hapa wa uhkima lahu, na pamefanywa ufanisi kwa jambo hilo hilo ambalo wewe hujalielewa, tayari lina ufanisi ndani yake, wako waliopita wameelewa na kadhia imeisha. Uhkima lahu ay hadha al-amr, pamefanyika ufanisi kwenye jambo hilo kwa watu waliotangulia na kadhia yake imekwisha. Hizi ni maana zote mbili zinaletwa na shurah waliosherehesha hii usulu sunna min ulamaina. Hapa kuna maneno mazuri katika sharh ya al-ustadh ad-doktor al-sheikh Ahmad ibn Umar Bazamul hafidhahullahu ta'ala, anasema katika sharhi yake akisherehesha usulu sunna, na sharhi yake ipo kwa sauti na sasa hivi imechapishwa eh, yaqulu rahimu hafidhahu Allah ta'ala, qala ahlul ilmi, wamesema watu wa ilmu kwenye haya maneno haya ya Imam Ahmad, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughuhu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu. Anasema hafidhahu Allah ta'ala, qala ahlul ilmi, wamesema watu wa ilmu, hadhihi qa'idatun 'azima 'an al-Imam Ahmad rahimahu Allah ta'ala, na huu ni msingi mkubwa unaochukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad rahimahu Allah ta'ala. Kisha akaendelea Sheikh Bazamuli akisema, anna man lam ya'rif tafsir al-hadith wa lam yafhamhu, kwamba hakika yule ambaye hajaifahamu tafsiri ya hadithi na wala hajaifahamu hadithi hiyo, waqad thabata hadha al-hadith, na kwa hakika ikawa imethibiti hadithi hii ambayo yeye hajaifahamu, li qillati ma'rifatihi, anasema falyu'min bih, basi na aiamini hadithi hiyo, wala yarudduhu bi'aqlihi, na wala asikatae hadithi hiyo kwa akili yake. Hadha huwa almaana, ndio akasema alimamu Ahmad rahimahullah, fa'alayhi al-imanu bihi, na ni juu yake kuiamini hadithi hiyo, hilo lawajibika kwake, ayajibu alayhi dhalik, fa'alayhi al-imanu bihi, na ni juu yake, bimaana yajibu alayhi, kuna wajibika juu yake, fa'alayhi, na ni juu yake al-imanu bihi, kuiamini hadithi hiyo ambayo inawezekana hajaifahamu bado lakini imethibiti, wataslimu lahu, na kujisalimisha kwenye hiyo hadithi. Kisha akatoa mfano wa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambazo sisi tuna wajibu wa kuziamini hadithi hiyo, hadithi hizo, na kujisalimisha, kwa maana kusarenda. Asema wataslimu lahu, na kujisalimisha kwenye hiyo hadithi, mithlu hadithi sadiqil masduq, mfano wa ile hadithi ya mkweli mwenye kusadikishwa, mkweli mwenye kusadikishwa, mithlu hadithi sadiqil masduq, mfano ile hadithi ya as-sadiqil masduq. Hapa anaizungumzia hadithu man? Hadithu Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, aliposema Abdullah ibn Mas'ud, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, anaikusudia hadithi hii, na hadithi hii imezungumza mambo ya qadar vile vile mizungumza qadar, mithlu hadithi, mfano mithlu hadithi sadiqil masduqi, mfano wa hadithi ile ya mkweli mwenye kusadikishwa, hadithu Abdullah ibn Mas'ud, ile hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, wa huwa fil qadar, na hadithi hiyo inazungumzia qadar, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الأمور مقدرة mambo yamekadiriwa na yamemalizwa, hali ya kuwa kichanga bado kimo katika fuko la uzazi la mama na tunayaamini hayo sisi. Mfano wa hadithi kama hizi hazitakiwi kutumia akili yako unatakiwa uamini hivyo kwamba Allah analifanya hilo, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalieleza. Wala sisi katika mambo kama haya hatuhitaji kubishana na teknolojia za udaktari. Wao wakaleta maneno yao hapo na fikra zao na utaalamu wao, kama maneno yao yatafikiana na haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa namna mtoto anavyokwenda kwenye ukuaji wake ndani ya fuko la uzazi tumboni kwa mama, fa biha wa neema fahiya hala, tutayakubali hayo maneno yao, maneno mazuri hayo. Lakini ikiwa maneno yao hawa matabibu wa kisasa yatapingana na haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au akatuambia daktari, hili haliwezekani, hili mambo hayako hivyo, basi tutamwambia kisichowezekana ni hicho chako unachokisema, na wewe ndio usiyewezekana. Haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi tunayaamini, hatuna shaka, tuna sarenda katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ile hadithi ya Adhubaba akiingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, faliyaghmisuhu, si ndio eh? Basi na amzamishi, fa inna fi ihda janahihi da wa fi ukhra shifa, kwani hakika katika moja ya bawa lake yule nzi pana maradhi, na kwenye bawa jingine mtu anatuambia pana tiba pale. Sasa akiingia kidogo, mzamishe kabisa, ili kama amekuachia ile maradhi yake, unaweka mwarubaini wake pale ndani, antibiotic khalas, unapiga juisi yako, si ndio eh? Sasa akaja daktari, kasoma sana huko Ulaya huko, mpaka Kiswahili kasahau, pengine amezaliwa humo humo Kiswahilini eh, lakini kwa kule kusoma sana kile Kiswahili pia kasahau, akisema anasema jambo, habari gani. Sasa jidokta hilo linatuambia la, usifanye hivyo, hakuna kitu kama hicho. Anatukatalia sisi hiyo hadithi ya Mtume alayhi salamu ya nzi. Sisi tunamwambia tuache bwana na mtume wetu, bwana nenda huko na makabrasha yako, katika hili hatukusikilizi. Maadamu imethibiti tunaiamini kama ilivyo, hatuna shaka hata chembe kwenye hilo, na akija nzi akijipendekeza kwenye kinywaji chetu, atazamishwa na kinywaji kitanywewa, amwagi mtu hapa, si ndio sha? Au unasemaje? Haya, mithlu hadithi sadiqi almasduqi, mfano hadithi hizi eh? Mfano hadithi ya yule mkweli mwenye kusajitiwa, wa hadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, wa mithlu ma kana mithlahu fil qadari, na mfano wa ile hadithi ambayo imekuwa ni mfano wake katika kadari, wa mithlu ma kana mithlahu, wa mithlu ma, na mfano wa hadithi ambayo kana mithlahu, imekuwa mfano wake, mfano wa hii ya as-sadiq al-masduq fil qadari, katika jambo la qadari, hadithi ambayo ni mfano wa hii ya Abdullah bin Mas'ud. Ni hadithi gani? Ni ipi hiyo? Ha? Hadithu Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu inda Tirmidhi, anayekusudia hiyo eh, ndio ile mfano wake katika qadar eh. Wa mithlu ma, na mfano wa hadithi ambayo kana mithlahu, imekuwa mfano wake hadithi hii fil qadari, katika qadari eh. Wa yaksudu bihi, na anayekusudia eh, hadithi iliyo mfano wa hii ya Abdullah bin Mas'ud, yaksudu bihi hadith Abdullah bin Abbas, anayekusudia hadithi ya Abdullah bin Abbas. Wa'lam anna al-ummata eh, anna al-ummata law ijtama'at, sindio eh, ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlamu eh, wa jaffat as-suhuf. Ana kusudia hadithi hii, hadithu Abdullah ibn Abbas, na mfano wa hadithi hizi sisi tunaziamini, sawa eh. Baada ya kuyasema hayo, kisha anaendelea rahimahullahu ta'ala akisema wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha, na mfano wa hadithi za kuonekana Allah zote, ar-ru'ya ay ru'yatullahi, kuonekana Allah. Na masala haya tumeyasoma sisi katika al-lamia, katika al-ha'iyya, ru'yatullahi fil akhirah, kuonekana Allah akhira. Wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha, na mfano wa hadithi za kuonekana Allah zote, kulliha ay jami'iha, zote hadithi hizo zilizokuja kuzungumzia masala ya ru'ya sisi tunazikubali. Mithlu hadith, hadithi Suhaib inda Imam Muslim, mfano hadithi ya Suhaib katika Sahih Muslim, idha dakhala ahlul janna aljanna, si ndio eh, faqala Allah subhanahu wa ta'ala lahum kama jaa fil hadith, hal turiduna shay'an azidukum, alhadith tulisoma hapa eh, katika jambo kubwa ambalo watapewa watu wa janna pamoja na neema zingine ambazo Allah amewaneemesha humo katika pepo, basi miongoni mwa neema kubwa kabisa ambayo atawapa ni wao kumuona Allah, watu peponi kumuona Mola wao. Fayakshifu alhijaba, Allah ataiondosha hijab ambayo iko baina yao ahlul janna na Allah, kisha watamuona Mola wao. Basi hawatakuwa wamepewa kitu kizuri na chenye ladha kama wao kumuona Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Suhaib fi Sahih Muslim tunaikubali sisi, hatuna shaka. Wa hakadha fi sahihain min hadithi Jarir ibn Abdullah al-Bajali, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Mfano wa hadithi hizi wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha, na mfano wa hadithi za kuonekana Allah zote. Kisha hapa anasema wa inna'at, kuna baadhi wa wananaat na wengine wana nabat, na nabat ndio hasa iliyokuja katika zile nusakh muhaqqaqa. Wa in nabat ani al-asma'i ay wa in ba'udat, nabat ina maana ba'udat. Wa in nabat ani al-asma'i, hata kama zikienda mbali kutokana na usikivu, ay asma'u al-munkirin, usikivu wa wale wenye kupinga, min ahli al-bid'ah wa ghayrihim, katika watu wa bid'ah na walio mfano wao, hawataka kuzisikia hadithi hizi wanaona kama ni mambo yasiyowezekana. Anasema wa innabat anil asma'i, hata kama zikenda mbali kutokana na usikivu ikawa watu hawataka kusikia hadithi kama hizo kwa sababu zinawapa maswali mengi kuna maswali mengi wanayapata, takuwaje ataonekana vipi sasa, kama watu wa bid'a walivyohoji maswali hapo, sasa tutamuonea kwa upande gani kwa upande wa juu tutamwangalia kwa juu au upande wowote watu wa bid'a hao. Wengine katika ashaira wakasema haya basi atakuwa anaonekana lakini bila upande, bila kuhadidi upande, ile min jihati al-ulu wao hawataki, wamejitia ugumu katika hadithi hizi wa innabat anil asma'i, hata kama zikenda mbali hadithi hizo na usikivu wa masikio yao, kwa maana zikawa hadithi hizi ziko tofauti na utashi wao, hawataka kuzisikia, twaziamini hivyo hivyo, hata kama zikenda mbali na usikivu wa watu wa bid'a. Bali anasema wastauhasha minha almustami'u, hii ni maatufu ya wa innabat na akapata upweke kutokana na hadithi hizo yule mwenye kuzisikia, bimaana ankarahu albaadh, wengine wakampinga kwenye hadithi kama hizi, ikawa watu wengi hawaamini, akajiona yuko mwenyewe mbona wengi ni ahlul bid'a ambao wanazifanyia ta'wili hadithi hizi hawazikubali, mbona kama niko peke yangu tuko wanyonge? Hata kama utahisi upweke, tunaziamini hadithi hizi. Wastauhasha minha almustami'u, na akapata upweke kwa hizo hadithi mwenye kuzisikiliza. Shekhe anasema wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, alaihi, ni juu yake mtu huyu, hadha almuslim alladhi yasma'u bihadhi alahadith, huyu muislamu huyu ambaye anazisikia hadithi hizi, fa alaihi, ni juu yake, alimanu biha, kuziamini hadithi hizo, hata kama ziko mbali na usikivu wa watu, watu watakuzisikia, hata kama anapata upweke kutokana na hadithi hizo mwenye kuzisikia. Kwa maana watu wengi wanapinga, hata kwenye kikao wanajiona yuko peke yake, kwenye mji wanamuona kituko, kwa sababu anathibitisha yale yaliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Maana yake Imam Ahmad anasema usirudi nyuma, wa innama, na kwa hakika si vinginevyo. Kwenye baadhi ya chapa ina atfu imekuja kwa fa innama, wengine wana wa innama, sawa eh? Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, alaihi, ni juu yake, hadha almuslim almuttabi' lihadhi alahadith, alimanu biha, kuziamini hadithi hizo, wa an la yarudda shay'an minha, na nyimna nini harfan wahida eh? Na kuna wenye shay'an minha, nusakh zimekuja tofauti sana eh? Wa an la yarudda minha, wa an la yarudda minha, na asikatae, wa an la yarudda minha, na asikatae miongoni mwa hadithi hizo, harfan wahidan, hata herufi moja, wa an la yarudda minha, na asikatae asipinge, wa an la yarudda minha, na wala asikatae katika hadithi hizo, harfan wahidan, hata herufi moja, wa ghairaha, na nyinginezo zisizokuwa hizo, ay min alahadith, wa ghairaha, na nyinginezo zisizokuwa hizo, wengine nasema wa ghairaha, na zisizokuwa hizo hadithi za ruya eh? Kwa maana hata hadithi nyingine, hata kama zizungumzii ruya na qadar, tunaziamini. Wa ghairaha, na zisizokuwa hizo, ay baqi alahadith, wa ghairaha, na zisizokuwa hizo, min alahadithi, miongoni mwa hadithi, almathurati ani thiqati, zilizopokelewa kutokea kwa wakweli, almathurati ay almanqulati, zilizopokelewa ani thiqati, kutokea kwa waadilifu, kwa thiqati, aludul waadilifu katika riwaya, twazikubali hadithi hizo. Kisha anaendelea rahimahullahu ta'ala na kutaja misingi ya sunna baada ya kutaja imani yetu kwenye ahadithi zilizokuja kutoka Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tena zenye kutaja mambo muhimu ya itikadi na imani kwamba tunazikubali. Kisha anatuambia wa an la yukhasima ahadan, wa an la yukhasima ahadan, na asizozane na yoyote. Khasama ni kitendo ambacho yadullu ala almusharaka wa an la yukhasima ahadan, na wala asizozane na yoyote. Tuliona tarkul khusumati wala yunadhirahu, na wala asijadiliane naye. Ina maana hiyo hiyo yani fi babi ruya wa nahwihi, katika huo mlango wa kuonekana Allah na mfano wa milango hiyo ya itikadi, tusiweke mijadala. Mijadala kwa tafsiri ambayo tuliitoa katika darasa za nyuma mijadala ile isiyofaa, ama mijadala ya hujja, kwa hujja wal burhan, na kwa hishma na nidhamu. Hiyo ni katika sehemu ya ilmu. Wajadilhum billati hi ahsan, wala yunadhirahu, na wala asijadiliane naye. Huyo ambaye anataka mzozo asijadiliane naye, wala yukhasima ahadan, na wala asizozane na yoyote, wala yunadhirahu, na wala asijadiliane naye, wala yataallama aljidala, na wala asijifunze mijadala. Kisha anasema fa innal kalama fil qadari, kwani hakika kuzungumza katika kadari, ay alkhawdhu fihi bighairi ilmin, kujiingiza tu katika jambo la kadari pasi na ilmu, kama tulivyosoma maneno mazuri ya Imamu Lalakai rahimahullahu ta'ala. Maneno kama haya pia tuliyasoma kwa Imamu Tahawi, nadhani niliyowasomea ni yale ya Imamu Tahawi, kwamba alqadaru sirullahi fi khalqihi, qadari ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Sasa watakiwa ujisalimishe tu wewe, huwezi kuifichua siri ya Allah. Fa innal kalama, kwani hakika kuzungumza, na inakusudiwa kuzungumza hapa ni kwa ujinga alkhawdhu fihi bila ilmin. Fa innal kalama fil qadari, kwani hakika kuzungumza, kwa maana kwa ujinga, katika kadari, waru'yati, na katika suala la kuonekana Allah, walquran, na kuzungumza katika suala la Quran, hal huwa kalamu Allah, hal huwa makhluqun au ghairu makhluq. Maneno kama haya ya kutaka kubabaisha kwenye Quran, alquranu kalamu Allah, hakuna shaka, munazzalun min indihi ghairu makhluq, tunaamini ahlu sunna Qurani ni maneno ya Allah, yameteremshwa kutokea kwake, si kiumbe. Waru'yati, na hakika maneno katika kadari na katika kuonekana Allah, walquran, na katika Qurani, wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo, minasunani, katika sunna, makruhun, ni yenye kuchukiwa, alkalam, maneno bila ya ilmu katika nyanja hizi ni yenye kuchukiwa, makruhun, ni yenye kuchukiwa. Walkaraha huna bimaana tahrim, kuchukiwa hapa kwa maana ya kuharamishwa, ay muharramun, limeharamishwa hilo, si kwamba ni vibaya haipendezi tu, la, makruhun, kwa maneno ya mutakaddimin kama wakina Imam Ahmad, ina maana ya muharram. Alkaraha bimaana tahrim, wa hadha alladhi istaqarra alayhi alistilahu inda almutaqaddimin wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo, minasunani, katika sunna, ay katika yale yaliyothibiti katika sunna, makruhun, ni lenye kuchukizwa jambo hilo, lenye kuharamishwa, wa manhiyun anhu, ni lenye kukatazwa kulifanya, wa manhiyun anhu, na ni lenye kukatazwa jambo hilo la kuzungumza kwa ujinga katika milango hii. Anasema la yakunu sahibuhu, hawi mwenye jambo hilo, ay alkhawdhu fi hadhihi al-umur bijahl, yule mwenye kuyazungumza mambo haya kwa ujinga ndio sahibu anayokusudiwa hapo. La yakunu sahibuhu, hawi mwenye jambo hilo sahibu wake, wa in asaba bikalamihi sunna, ijapokuwa atapatia kwa maneno yake kuipatia sunna, wa in asaba bikalamihi sunnata, ijapokuwa atapatia kwa maneno yake hayo kuipatia sunna, akaongea ongea ikawa kabahatisha ameongea sawa, basi hawi mwenye maneno hayo. Wa in asaba bikalamihi sunna, hata kama atapatia kwa maneno yake kuipatia sunna, min ahli sunna, hawi ni miongoni mwa watu wa sunna. Lesh, kwa sababu watu wa sunna asili yao mabdaiyan, mwanzo tu wa kuongea, la yatakallamuna illa biilmi, hawaongei isipokuwa kwa ilmu, hawaingii kwenye mambo kwa ujinga kisha wabahatishe humu ndani. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, usishupalie usifuate, la tattabi, usifuate kile ambacho huna ilmu nacho. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale wenye ilmu ikiwa hamjui. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam shifa'u al-'ayyi as-su'al, dawa ya mjinga, kupoa kwa mjinga ni kuuliza. Eh, uliza. Idhan la yakunu sahibuhu, hawi mwenye jambo hilo la kuongea ongea bila ya ilmu. Wa in asaba bi kalamihi sunna, ijapokuwa akiipatia kwa maneno yake sunna, min ahli sunna, hawi ni miongoni mwa watu wa sunna. Hatta yada aljidala, mpaka aiwache mijadala, aachane nayo eh. Hatta yada aljidala, mpaka aiwache mijadala. Wa yusallima, na ajisalimishe. Wa yu'mina bil athar, na aziamini athar, yale yaliyonukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumalizie kipengele hichi ambacho tumeshakisoma sana. Wal Qur'anu kalamullah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Wa in ahadun minal mushrikin astajarak fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Al-kalamu sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala, maneno ni sifa ya Allah. Allah anazungumza, wa min kalamihi al-Qur'an, na miongoni mwa maneno yake nini? Qur'ani. Haya tumeyasoma sana eh. Wal Qur'anu kalamullahi, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Wa laysa bi makhluqin, na si kiumbe mwingine, usema na si chenye kuumbwa hiyo Qur'ani. Wa laysa bi makhluqin, na si chenye kuumbwa, bi maana al-Qur'an. Wala yadhufu ay hadha almu'min, na wala hadhofiki huyu mu'min anayeamini Qur'ani. Wala yadhufu, qala shurrah, ay hadha almu'min lilqur'an, huyu mwenye kuiamini Qur'an. Wala yadhufu, na wala hadhofiki, an yaqula, kusema yeye, laysa bimakhluqin, si yenye kuumbwa. Upati udhaifu wowote katika hilo, kama wanavyodai watu wa bid'a eh? Unakuwa umeacha eh? Kauli ya wengi la, bali kauli ya sawa ni hiyo. Hakudhoofika Imamu Ahmad katika wakati wake, ambapo wengi walizungumza maneno ya bid'a kwenye Qur'an, na yeye akasimama kidete kwenye kupinga hilo, akapata madhila na adhabu. Hakudhoofu Imamu Ahmad katika wakati wake, utadhoofika wewe leo. Wala yadhufu ay almu'minu bilquran, wala dhoofiki mwenye kuiamini Qur'an, an yaqul, yeye aseme, laisa bimakhluqin, si yenye kuumbwa. Weka nukta hapo. Haya ni baadhi ya maneno ya kuhusu sunna aliyoleta Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala kuhusu itikadi. Muda wetu umeisha. Naktafi bihadha alqadr inshaallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.